ba? Dati-rati walang kulay ang mundo. Tumingkad ang lahat ng dahil sa'yo. Sa ang sulok ka nga ba nang galing? Ang puso'y sabik sa iyong pagdating. Kapag ika'y kasama, di ko mabigyan. Nalilimutan ko ang itsura.